Am venit cu voie bună, la la la, să petrecem împreună, la la la. Trecem împreună, la la la. Am venit cu voie bună, la la la. Să petrecem împreună, la la la. Am venit cu bucurie la oameni de omenie. Am venit cu bucurie la oameni de omenie. Chiu de prună, șala-ela. Unde e muzică bună, șala-ela? Este și rachiu de prună, șala-ela. Că românul când petrece, nimeni nu-l întrece. Că românul când petrece, nimeni nu-l întrece. Cu fiecare șaila-ela. Pune-ți vinul în pahare, șaila-ela. Să-nchinăm cu fiecare șaila-ela. Să ieșim cu toți la joc, măi, să ne fie cu noroc, măi. Să ieșim cu toți la joc, măi, să ne fie cu noroc, măi. Să bem, șala-ela, că doar o viață avem, șala-ela. Hai să bem, să bem, să bem, șala-ela, că doar o viață avem, șala-ela. Să bem, să ne chefuim, măi, că doar o viață trăim, măi. Să bem, să ne chefuim, măi.